Ọchọ mpọ mụtịrị mejidere enyame na adụm oyi asụ m oyi nida ọpọ a asọrọ na awọdze mpa ntị bibe efia na mebeda yi ti me minyim ọm de network ni nsu ntị ma ntị po de lefra ekọ eyi wọ friend ntem a eyi assemblies of god in bible tibe na awọdze ti mi be fie na mi ntum na me dey me be dey nti ni am de dem time na frɛ ma na de yi na ma ada network na nso me de mu ɔze ɔnye nye nye sorry nti me ba me ye yi wɔ friend me wie na me hwɛ time na ɔnkɔ enyim kakra na me frɛ ai that's it.